وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما ونبي بابنا النوارا أما باب اللبانا باب صفة الولو أمي على دلالة كان دماغ فتو بجمانا على فتا فمن دماغ أهان kabi wajibiya siriji tabaga kan i ka siriji baaraw kɛ k'i jigi da kan ka fɔ ala de b'i sara la i be siriji min ta baraji be siriji tali la i be jigi da kan fana ka fɔ ala b'i sara i ka siriji na i n'a fɔ harisaw nana la minnu b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min ye siriji ta k'a ɲa o kumana siriji yɛrɛ tali nɔfɛ i ka jurumu bɛ bin ka bila i tɛgɛ ko u bɛ tɛgɛ ka jurumu bin ɲɛda ko bɛ ɲɛda ka jurumu bin farikolo yɔrɔ dɔ kan ka ko a bɛɛ bɛ a yɔrɔ ka jurumu dɔ bin ka bila o kumana i bɛ jigi da o bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ siriji tali bɛ o b'o se adamaden ma munna i bɛ jigi da sara kan a la ka sigara de yamaruya la yanni ala de y'a ɲini fɛ i k'a kɛ ala bɛ ka fɛn fɛn ŋaniya kɛ i bɛ jigi da kan ka fɔ ala fana bɛ sara di ma la. i ka ba nata fana ka fɔ i ka siriji ni min b'a ta ni ala bɛna minɛ i ye ka i sara a la fana. i bɛ jigi da kan fana ka nata ka fɔ ala bɛ baraji di ma siriji tali la fana. i bɛ jigi da kan fana ka fɔ i bɛ siriji ta min kɛ fana ala bɛ ka jurumu yafa siriji nɔfɛ i bɛ jigi da nin bɛɛ lajɛlen de kan. i bɛ jurumu minnu kɛ ala b'a bɛɛ yafa siriji ta nɔfɛ. o tumana i bɛ i yɛrɛ labɛn o kama i bɛ sɔmi o la i yɛrɛ la fana ka labɛn o kama k'a fɔ siriji tun ye nin ko ninnu de ye a b'i ka jurumu yafa parce que ala de y'a ɲini i fɛ. ani i b'a kɛ fana k'i yɛrɛ saniya. kana ka mɔgɔ minnu bɛna ala bato o de ye seli kɛli ye i bɛ seliji min ta seli ɲɛkɔrɔ a bɛ komi bi saniya de walasa ka ala gindo ɲɔgɔnya parce que seli yɛrɛ ye ka ala gindo ɲɔgɔnya de o la seliji ye saniya ye o de ɲɛkɔrɔ. ani seliji dabɔra ka seliji ta k'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ ka ala ka faridaw di a dabɔra de kama. ani siriji min kɛ de walasa i bɛna ala bato min kɛ i bɛ ruku kɛ n'o ye kunberemine ka sujudu kɛ n'o ye tinda dugumana ye siriji bɛ ta ninnu de kɛli kama o bɛɛ b'i majigin de ye k'a kɛ ala ye. o tumana i bɛ baara kɛ ni danganiya ye ninnu baara bɛ kɛ ka danganiya la k'a fɔ ala ko baara don ala de y'a ɲini fɛ a b'i sara a la fana. ani i b'i yɛrɛ kɔlɔsi fana yanni ka siriji kɔlɔsi. walima k'i ka bato yɛrɛ kɔlɔsi. o tumana baara o baara walasa ka dafa ka ɲa a ka sɔrɔ a kɛbaga ye ŋaniya ɲuman de ta baara in na baara o baara puru ka k'a ɲɛ a ka sɔrɔ ŋaniya ɲuman de b'i bolo harisa yɛrɛ nana na innama al a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. o tumana baara o baara a ti ɲa sariya ka hukumu kɔnɔ f'i ka ŋaniya siri k'i bi k'a kɛ ala kama. bon i dun mana ŋaniya min fana ta baara in na ala b'i sara i ka ŋaniya de nɔfɛ n'i ka ŋaniya na ala ko don ala b'i sara n'i ka ŋaniya na ko wɛrɛ de fana o ye ko wɛrɛ ye ala k'an bɛ kisi o ma. o tumana baara o baara a ka se ka dafa a ka ɲɛ o bɛ dépend a kɛbaga ka ŋaniya de la ala ka ŋaniya ɲuman d'a ma. hakilila baabu nin banna an bɛna baabu kura wɛrɛ de ta ni ala sɔnna ma. ni baabu kura ye ale bɛ kuma koli kan n'o ye janaba ko ye walima koli tɔ minnu bɛ yen a bɛ kuma a bɛɛ lajɛlen kan. min ye saniya ye saniya bɛ kɛ ka bɔ janaba la yanni janaba nɔgɔ b'i la i b'i yɛrɛ saniya ka janaba nɔgɔ b'i la n'o ye janaba ko ye. saniya bɛ kɛ fana ka hayida fana bɔ i la hayida ye musow bɛ laada min ye kalo o kalo basi bɛ na muso la kalo o kalo o tuma na n'o basi tigɛra a kan ka janaba ko o kɛ o tuma na o fana koli fana ye saniya ye. ani ni muso min jiginna sisan o de ye nin fasi ye bangi jeli basi min bɛ bɔ a la n'o basi jɔra wagati min na a bɛ ko o tuma a ye ninnu minnu fɔ k'a bɛ ko cogo ye kelen ye. jaraba nɔgɔ de y'i sɔrɔ i bɛ koli min kɛ o la ni muso ka laada banna o koli kelen ɲɔgɔnna de bɛ kɛ wali ni a jiginna basi min bɛna n'o banna fana o koli kelen ɲɔgɔnna de bɛ kɛ o de kɔsɔn a ko ni koli minnu k'a bɛɛ lajɛlen ye kɛcogo kelen de ye. ko ni mɔgɔ min bɛna janaba ko sisan n'i wasa dɔ koli dɔɔna. i ma seliji t'a nɔfɛ n'i ko dɔrɔn o b'a wasa i ye koli dɔrɔn mɛ jaraba kunjanaba nɔgɔ y'i sɔrɔ i ye ji bɔ i ka daji jaraba ko dɔrɔn mɛ seliji ma t'a nɔfɛ fo ka ko dɔrɔn a b'a wasa i bɛ se ka seli n'a ye ten fana i b'a dɔn yɔrɔ min na k'a fɔ i bɛ se ka seliji t'a la walima i bɛ se k'a kɛ ka sɔrɔ seliji ma t'a la i mana fila fɛn fɛn kɛ o tuma na n'i bɔra ko yɔrɔ la i bɛ se ka seli n'a ye hali ma seliji yɛrɛ t'a nɔfɛ fiyewu i bɛ se ka seli n'a ye. n'i yɛrɛ seliji t'a nɔfɛ fana i bɛ se ka seli n'a ye a bɛɛ la i bɛ se ka seli n'a ye nka dɔ n'o fara ɲɔgɔn kan yɔrɔnin min y'a la dɔrɔn o yɔrɔnin filɛ nin ye ko n'a sɔrɔ koli min ye wajibi ye i n'a fɔ ni jɛnɛba nɔgɔ y'i sɔrɔ sisan o koli ye wajibi ye muso ka laada banna o koli ye wajibi ye o tuma na muso ka balo jele banna o koli ye wajibi ye o tuma na wajibi koli ninnu n'i y'olu de kɛ hali ma seliji ta seliji b'o kɔnɔ nka koli minnu tɛ wajibi ye n'i ye jɛnɛba ko dɔ kɛ ko dɔ la ka sɔrɔ o koli tɛ wajibi ye i n'a fɔ misali la dɔw b'a fɔ jumadon koli tɛ wajibi ye dɔw b'a fɔ ko wajibi don o tuma na minnu bolo wajibi ye juma koli ye n'i ye juma koli kɛ sisan hali ma seliji t'a nɔfɛ i ye ji bɔ i kan dɔrɔn seliji b'a kɔnɔ ka d'a kan seliji tali yɛrɛ ye wajibi ye nka ni mɔgɔ min ko juma koli sunna sisan n'o tigilamɔgɔ ye juma koli kɛ seliji t'o kɔnɔ n'a ma seliji t'a nɔfɛ parce que seliji tali ye wajibi ye koli ye sunna ye sunna tɛ se ka wajibi pilasi datugu. o de y'a diferansi ye dɔrɔn n'o tɛ o bɛɛ bɛnna k'a fɔ jɛnɛba ko kɔni ni ma seliji t'a nɔfɛ ni jɛnɛba ko seliji b'a kɔnɔ nka dɔrɔn n'a sɔrɔ koli ye kiri de tɛ wajibi ye sa o tuma ni ma seliji ta o kɔnɔna na seliji t'o kɔnɔ parce que seliji de ye wajibi de ye f'i k'ale kɛ i ka sɔrɔ ka seli ko malikɛw fɛ se jɛnɛba yanni juma koli tɛ wajibi ye olu bolo ko suna don olu bolo jumadenw koli n'i y'o kɛ ni ma seliji t'a nɔfɛ n'i bɔra ɲɛgɛn na i bɛ seliji ta. ɔ dɔnna mun yɛrɛ ko wajibi ye juma koli olu b'a faamu na n'i y'a koli kɛ hali ni ma seliji ta fana seliji b'a kɔnɔ o de y'a faamuya ye dɔrɔn walahi wa alam. ko nka min ka fisa k'i ka seliji ta donc o kɔrɔ ye seliji tali de ka fisa ka tɛmɛ a tabaliya kan nka hali ni ma seliji ta seliji bɛ a kɔnɔna na n'a sɔrɔ koli kɛra wajibi ye parce que riwaya nana a bɛɛ la riwaya dɔ nana ayisa ka riwaya la. ko ala kɛra tun kɛra ne mana kisiba ye laya taba daa baa dara kosɔ ko n'a tun ye janaba ko k'a tɛ seliji ta tun ayisa y'o fɔ halisa nana ahamadu ka musanadi la a nana suna naani kitabu la tirimizi y'a yira k'a fɔ hadisun hasanun sahihun ko n'ala kɛra tun ye kora dɔrɔn k'a tɛ seliji ta koli kɔfɛ tuguni ayisa y'o fɔ bon kira dun ka janaba ko kɛcogo fila fɔra la kɛcogo dɔ la k'a tun bɛ janaba ko a bɛ seliji ta a nɔfɛ kɛcogo dɔ la k'a bɛ ji suru a yɛrɛ kan dɔrɔn seliji t'a la ayisa dun y'a yira ko n'a bɛ koli kɛ kaban k'a tɛ seliji ta tun donc koli fɛn o fɛn n'a tun y'a kɛ a fila fɛn o fɛn a tɛ seliji wɛrɛ ta seliji b'a kɔnɔna na. ko nka n'i bɛna koli kɛ i bɛ fɔlɔ ka min kɛ sisan o de ye lawura nɔgɔ min bɛ yen i bɛ fɔlɔ koli kɔ. n'i bɛna jaraba kɔ i bɛ fɔlɔ ka minɛn jɛnɛ ka ji kɛ tɛgɛ la ka tɛgɛ ko i kana girin ka tɛgɛ don minɛn kɔnɔ fɔlɔ o tuma n'o banna i bɛ ji min ta i bɛ lawura ko ka nɔgɔ bɔ a la. halisa de nana o la parce que a sariya kuma na k'ala kɛra tun kɛra ko n'u tun nana jaraba ji d'a ma n'a bɛna jaraba ko k'a bɛ minɛn jɛnɛ k'a tɛgɛ ko fɔlɔ sala san n'a tɛgɛ ko siɲɛ saba a bɛ sɔrɔ ka mun kɛ tun ma ya so bɔ bi a min ni ye ala si maali a bɛ ji ta n'a kiri wolo k'a di numan wolo ma fa yɛ solo ma ala fakoda yi n'a yɛrɛ wara tan donc wolo fura fara cɛ min bɛ yen k'a bɛ sɔrɔ k'o ko yɔrɔ fɛn faamuya la o kɔrɔ nɔgɔ min b'a wolo ko donc n'a minɛn jɛ ka tɛgɛ ko ka jɛ a bɛ kini wolo kɛ ka ji ta k'a di numan wolo ma numan wolo de bɛ kɛ ka lawura ko sisan baara fɔlɔfɔlɔ min kɛ koli daminɛ na o de y'o ye. walima ni nɔgɔ min b'a farikolo la a b'o ko fɔlɔ k'o bɔ yen. o tuma n'o banna sa a bɛ sɔrɔ ka seliji ta i n'a fɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka seli o seliji de bɛ sɔrɔ ka ta. ko n'a diyara yen yɛrɛ a b'a sen fila ko kuma jɔ fɔlɔ i n'a fɔ misali la sisan ko n'a tun ye lawura fɔ k'a bɛ seliji da n'a mɔgɔ min b'a fɛ ka taga seli yɔrɔ wɛrɛ faamuya na maintenant seliji in kɔnɔna na kɛcogo fila b'a la i k'i sen ko seliji in kɔnɔ walima i ka sen to yen koli bantɔ la k'ale kɛ laban ye o de la ko n'a jara k'a b'a sen fila ko i kɛlen ka seliji ta i b'i sen fila ko parce que koli yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ o tuma n'i fari tɔ ko k'a ban senko wɛrɛ ti ma bilen walima n'a y'a jɛ i bɛ farikolo bɛɛ ko fo n'a kɛra sen seliji talen k'a ban k'a tɔ to sen farikolo yɔrɔ tɔ tora k'a ko kuma koli mana ban ka sɔrɔ k'a sen ko a filala ni min jara i b'a kɛ ten de wa nana a bɛɛ la rasul de la k'a bɛɛ kɛ de wa nana a fila bɛɛ la. walima n'a y'a jɛ i bɛ sen koli bila k'a bila fo jɛnabako yɛrɛ laban na. o filala ni min jara i yɛrɛ ye i b'a kɛ o kɛcogoya la a bɛɛ bɛ daga ka d'a kan halisa nana a bɛɛ la. o tuma na ni seliji talen kɔ k'a ban i b'a fɛ ka farikolo yɔrɔ tɔw ko sisan i bɛ i bolo don ji la. o tuma na n'i bolo fila turu ji la i b'i bolo fila kɔrɔta ka sɔrɔ i ma ji foyi ta fɔlɔ i b'i bolo don ji la dɔrɔn k'a labɔ i n'a fɔ ni mɔgɔ min y'a bolo ɲigin ji la. o tuma na bɔ kɛ k'a kunkolo cɛbɔ fɔlɔ k'a kunsigi kɛ k'a bolo jima kɛ k'a kunkolo bɛɛ lamagalamaga fɔlɔ. o tuma na n'o banna tumana min na a bɛ tila ka ji wɛrɛ ta sisan k'a ko a kunkolo kan k'a kunkolo ko siɲɛ saba. o tuma na a b'o ji min suru kunkolo kan a bɛ kunkolo ko n'o ye a b'o kɛ fo siɲɛ saba ka ji ta ka suru a kan k'a ko ka tila ka suru a kan k'a ko. o tuma na fo ka fo siɲɛ saba ka da ka halisa nana o la ayisa ka halisa la ka fɔ ala kɛra n'a bɛ jɛnɛba ko k'a tun b'a bolo fa ji la ka suru a kunkolo kan siɲɛ saba seliji in talen kɔfɛ kɔni a bɛ ji suru a kunkolo kan fo siɲɛ saba. ko muso fana b'o ɲɔgɔnna kɛ a fana bɛ ji bɔ a kunkolo kan siɲɛ saba i n'a fɔ cɛ b'a kɛ cogoya min na ka kunsigi bɛɛ lamaga walasa ji k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogoya min na. o tuma na ko muso bɛ a kunkolo kunsigiw fara ɲɔgɔn kan a b'a kunsigi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. ko nka a tɛ ɲin'a fɛ n'a kun dilen na a k'a tulukala ninnu foni n'a kɛlen bɛ tulukala jamujanw ye a tɛ ɲin'a fɛ a k'olu foni o bɛna ji kɛ ka siɲɛ saba a b'a lamaga lamaga k'a tereke dɔrɔn ji ka don a kɔrɔ cogoya min na mɛ a tɛ ɲin'a fɛ a k'a kunkolo foni parce que yɛrɛ nana a na umu salama ka halisa dɔ don. ale ala kɛra ɲininka ko ala kɛra ma inni imraatun ashuddu irwadala ko shara rasi wa firwa dufura rasi ko ale muso ale b'a kunkolo juru jija a b'a tulukalaw jija a b'a kundigi o tumana yali n'ale bɛ janaba ko a b'a kunkolo a fa an kuduha filhusul yali min kunkolo fo ni mi janaba ko wa o tumana irwadala k'a ko walhaid walhaid kani ladala o tuma ala kɛra kama ko la ko kana fɔni o tuma ala k'a fɔ kunkolo tɛ fɔni jɛnɛba ko la a bɛ ji bɔ a kan dɔrɔn ka lamaga lamaga muso kɔni ji ka da a jukɔrɔ dɔrɔn b'a wasa o de la nin bɛ yan nɔ wa leesa ale ha hinnu a ka se ha k'a tɛ a t'a kunkolo fɔni a t'a kunkolo fɔni a bɛ ji suru a kan siɲɛ saba ka kunkolo tereke tereke dɔrɔn ji bɛ da a jukɔrɔ b'a wasa a tɛ fɔni. o tuma na n'a baro bɛra tumana min na kunkolo koli la a bɛ sɔrɔ ka ji bɔn a kiri yan fa kɛrɛ kan. o tuma n'a ye kiri yan fa kɛrɛ kɔ k'o ban ka jigin a bɛ tila ka ji bɔn a numu yan fa kɛrɛ fana kan k'o fana ko ka jigin. o tuma na nka koli in kɔnɔna na a b'a jija a bɛ terekeli kɛ yanni a bɛ yɔrɔ minnu kɔ a b'a tereke ni a bolo ye. ji yɛrɛ bɔnni nɔfɛ directement a bɛ farikolo tereke. o tuma na fo ji ka farikolo bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. o tuma n'a sigara farikolo yɔrɔ yɔrɔ la ko ji m'o sɔrɔ a bɛ segin ka ji kura wɛrɛ k'o la walasa ji ka sɔrɔ cogoya min na. a bɛ farikolo tereke n'a bolo ye. o tuma na fo ji ka farikolo fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. mani a bɛ ka jɛnɛba ko cogo ɲɛfɔ cogoya min na. n'a ye kini yan fan kɛrɛ n'a ye ji bɔ o kan a bɛ tila k'a bɔ numan yan fan kɛrɛ kan koli ji bɔnni nɔfɛ a bɛ terekeli fana tugu a la n'a sigara k'a fɔ ji ma yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔ a b'a jija ji ka o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. o tumana a bɛ ji la sa bara wo kɔnɔna barakuru wo kɔnɔna a bɛ ji don yen na ka ye terike ji ka se ka ye sɔrɔ cogoya min na. wa danda ale. ani bɔnbɔn kɔrɔla a b'a jija ji ka o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ jɛnɛbako kɔnɔna na. wa ye fani sara e yati. ani bonsi fana a b'a cɛbɔ a bɛ bonsi cɛbɔ walasa ji ka a kɔrɔla bɛ sɔrɔ cogoya min na. wa danda jalaayi. o tumana ni kamakɔrɔla ninnu a b'a jija ji ka o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogoya min na. wa bayina aliyatayi. o tumana sigilan fila ni ɲɔgɔn cɛ a b'a jija ji ka don bɛɛ kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogoya min na. wa fukayi. ani worokɔrɔlaw worokɔrɔlaw worofurancɛ ninnu a b'a jija ji ka o bɛɛ lajɛlen dogoro ɲɛ sɔrɔ k'o bɛɛ kɛ cogoya min na. wa danga kubatayi. kunkere yɛrɛ kɔnɔna i n'a fɔ kunkere kɔnɔna yan na a b'a jija ji ka o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sinɛ laɲini ye dɔrɔn farikolo wo kɔnɔna bɛɛ a kana ɲina nin si kɔ ji ka se k'o bɛɛ sɔrɔ a ka jɛnɛmako kɔnɔna na cogoya min na. wa ka saa feere ile. o tuma na ani sen fila fana duguma na a ka ja ji k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. wa yɔ fani ni a sɔrɔ kɛ yɛrɛ. o tuma na bolokoli ni ɲɔgɔn cɛ fana a k'olu cɛbɔ bolokoli furancɛw a k'olu bɛɛ lajɛlen cɛbɔ ji k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. wa yɛ sori tere ni daa kɛlɛ bɛɛ. o tuma na ko baara laban in sa a b'a sen fila k'o laban na i n'a fɔ an tun y'o kuma fɔ n'a y'a ja sen bɛ k'o siriji nɔfɛ n'a y'a ja siriji kelen ma ban a bɛ sen to fo koli laban na. o tuma na a bɛ sen koli kɛ koli jɛnɛbako laban ani a tɔgɔ ye siriji a bɔ sen koli k'a bɛɛ laban jɛnɛbako laban ani siriji laban a bɛ sen koli k'o bɛɛ lajɛlen ye. n'a y'a sɔrɔ a ye sen fila koli yakariya k'o bila ka laban makɔnɔ a b'o kɛ a bɛɛ laban ye jɛnɛbako laban ani siriji fana laban ye. wa yafazaru an yamassa dhakarahu fi tadrukihi bi batni kaffihi. n'a b'a yɛrɛ kɔlɔsi sisan sa ni koli banna a kana sɔrɔ cogo si la a bolo b'a lawura sɔrɔ tuguni ka da kan ni bolo lawura sɔrɔ siriji bɛ tiɲɛ nka jɛnɛbako b'a nɔ na paseke a fɔra man masa dhakarahu falyatawadda mɔgɔ mɔgɔ n'a magara lawura la a k'a ka siriji kura wɛrɛ ta o yɛrɛ b'a kama donc jɛnɛbako banbannen kɔfɛ yanni a ka fini don ni bolo magara lawura la o tuma siriji de tiɲɛna nka jɛnɛbako ka ɲi n'a bɔra a bɛ siriji de ta mɛ jɛnɛba b'a a nɔ na mɛ dɔ na kelen pe de kuma dɔ fɔ a la o chaise ye dɔn n'aw fɛ Hasani Basiri ale ka kuma dɔ b'a la nka kumasala ye chaise ye o kɔrɔ ye dɔn n'a tɔw ma taa fɛ ale ko n'i ka siriji tiɲɛna bolo magalen lawura la o tuma na k'i ka kan ka segin koli kan kura ye Hasani Basiri ko ten a y'o fɔ ka da kun jumɛn kan parce que a fɔra ko n'ala kaba kun banna kun la k'a tɛ siriji wɛrɛ ta i kan ka don bida kɔnɔ ka taa siriji ta jɛnɛba kolen kɔfɛ ala ka taa ka suna to ye Hasani Basiri ta o faamuya fɛ ni mɔgɔ y'a lajɛ cogo la yɔrɔ a ka faamuya ka ɲi siriji tiɲɛna sisan i kana siriji wɛrɛ ta a dun sabatira kira ma siri ta jɛnɛbako kɔfɛ o tuma e ka se ta mina kɛ ko kura ye min ma i kira la o tuma segin jɛnɛba kan dɔrɔn a siriji ma ye ka bɔ dɔrɔn siriji ta wɛrɛ t'i ma nka komi lamɔ tɔ ma taa fɛ min na masala kɛra chargé ye. ko ni mɔgɔ min y'o kɛ dun. wa kari aw ka bɔ tukura. o y'a sɔrɔ i ka koli dafara ji ye farikolo bɛɛ sɔrɔ farikolo bɛɛ kora k'a ban mɛ o kɛlen kɔfɛ bolo magara lawura la. a aa bɛ ko tuwa. o tuma na k'i bɛ segin siriji de kan. wa e ma sɔn k'e ta kusini. ko nka n'i magara la koli daminɛ de la lawura la koli daminɛ na. wa bagare an kasula bawaati a dundun e minnu. siriji yɔrɔ bɛɛ kolen kɔ k'a ban pewu tuma na n'i magara lawura la o y'a sɔrɔ koli ma ban fɔlɔ. o tumana k'i bɛ ji ta sa ka tila ka maga siriji ta yɔrɔ ninnu bɛɛ la kura ye a bɛ komi i ka segin siriji ka kura ye o ye n'i magara la k'a sɔrɔ koli ma ban i bɛ segin siriji ta yɔrɔ de kan tun ka tila ka koli tɔ tugu a la. i n'a fɔ i ka kan ka kɛ cogoya min na a ka kan ka kɛ ten de i b'o ŋaniya fana siri k'a fɔ i bɛna segin siriji kan. a bɛɛ banna ten basi don. fɛn t'o la ni fini b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ fɛn t'o la ni koli kɔnɔna de fini kɔni t'i la wagati la o nka ni fini b'i ni lawura cɛ ni bolo magara la foyi foyi t'o la. awɔ ne kɔni ka fɔ an. bɔn o tɛ parce que a zakari de fɔra min ka teli ka damu se mɔgɔ ma ila de b'a la ko ni magara lawura la siriji bɛ kura kura parce que ila bɛɛ de b'a la kun dɔ de b'a la. ni magana ka tiri ka sentiment ce alamari nege la wule ka ka tiri ngose mu goma ko da ila wule ya kuye fa ya fa mi amina yo fa mi magali ka tiri ngose ho ce ayira de fa duk muna mun cin tola ko da magali ka tiri ga mu goga nege la wule bo ani sana wa ko bulo ko na ko da ka ma ko da ka tiri nege la wule fa ka ko na ko na kula a luna bulo ko na na ni tike magana laura ko atin na iklala janaba la ko sura sun sun dalon ayi kula ma fako sizan ye ciliki tani nya ka ba kula daga janaba ra ko da fasa ma ba bulu magana laura la akon sun ciliki ne ka kurai ko ngani ya ce ya kula ko ma janaba ra ko li dani mo ko li be bar ni mahara la sisa ko ma ni bora ko ciliki sun ciliki ta ki fara ga mu safira ga tlaga ka tlaga yi kuwa gwace ne kuma ma sabati ala kara rahman ci ba ma funi tara min ji fly sake ko ra la ka safina ga do ko ga tlaga jana ban ga nasri ko ko u bi ne du si ko ra se ga ta safina ko ni ga ko ba ka jana ban ga ni ka sura ga jana ba ko ni ga funa tara ti na ta jigile ga bala jana ne o ma sabati ga wala kara yo donna mun maza mun ba ka na ko kun se ga jana ba ko ni safina yi uli e kiasu gare ke kiasun ma alfarid kafe suma mun cikile yajme ko alaka ya mun ci bama ko na ple su ko ka ple safina da su ba ko ni jira ya famya o kuma su ba ko ni hukumi jana ba ko da ba jana ba ko de uli suma o de ma maza bu da ya amara ga maza mu godo maza mu godo uli da taru sirafa do ko ya ka ko jana ba ko safina su ka kala bon su ba jana ba ko le jana ba ko tinyano bala ka safina ko la are ba kuli mun ila kala mun so fa fara ga safina go yin na o ri ba mana o ma na safina dan su ta ma go bonye na mata to mi ji fly go lo go ni du su do ga ba na na ka ba je ji ke na la tra ma ke a ma mun so wele a lu je na ba ko yo ha o ta ba yin wa a ku je ne ku ga la kala ni a mun fo sa mun so ri ala kala kra na ba je na ba ba ma mun so ri wele a lu ba ko yo ha o ku je ne mun so do na la kala mo yo muso siga la kanye ma ira do siga faka de la safina kala ola ma rutu ande safina bala kura mun ji fly o bi ran do siga ro gaga no na na wasu ma suta ma dran uti suma nyoma ay su sa safina be suta la ma te nyene ma ta an ga be ta ti gora ro nyonte ko abo ida aha awai da ake obin da obin da kuma kuli da mun ta wajibi yau je kuli da wajibi da obin da ko da kuma mun ta wajibi ina kuma faɗi na kala net la ni kuma na ne kuli mun ta wajibi don na fara yawan ko o jana sirji ko kuna sai kuna ko yawan ko bola kasi sirji sirji wajibi ne ni sirji ta ne wajibi sisa boye ne ba kuli mun ne ba fage ko te mura jana ba ko to la kan ga ni na sai da jana ba na ko ci la o kuli te wajibi o ma sirji de wajibi sai te wajibi sai ga wajibi ka ci ta ci go ci go plasi ta ka do jila ki ko ka bo a o bi ya ta ni te jaga ni abisara do ko le mano ni ado ko le mano ngabe ngani akini ne tabu kile baraji de soro misalla sa juma do fe ni am salami ni juma do fe sa ni jaga le ga ngani soro juma do fe bo e ga famu na sa e ga famu na kuma do bulo juma ko le wajibi do bulo sunna do etawa bo e ga famu na sa misalla ga e ga lai ne juma ko le suna e ka la yiwe jina wa ko fara isra juma don jina wa ko wajibi ye nan ya kai ta abu wajibi ne jora fa ye kile ne ma kile ne ba to fla do na na kile tsira fa do na do na be tete na fi kile ne do ni ma kile ne ye kile ne ni mo gani bara ni ma na la ba sara ba ji jeli bara ji ta ma ro ke ma wono la ba ji le ka to ma ba ye ne nan ya tsira fa do be double te na dai obe ngani abi sarau ngani ari dofe ni barani ma ngani ari ma ke baraji kene flana ni kete jaraba mi waji yu ngani ya kajima kulu da kone bulu jumate waji ni sa obu mami baraji ni dubu yu ya doanyi sa yini ngani ya sini kotla ko waliya ke ye nina min fara ka nimo bara ke ye bara ji kile soro na ya dron mafi abe famu te ne dron wallahi wallahi ni tara wajibi ake ta den fara wajibi ya ime koli fila de sisan parce que wajibi fila abe ya dama hukumu ne ba da ba da ma de awesome bon ila mural ko ila me mural ko fa si la me tugu de mo dara ko be se se le jika mo se le se le jita ah ba ne ba me si ma la ne se ma mo ba kiti la mo ma ji sura sisa wa si ba mo ta ma ni ta mo ye ke chugo ibna mo de ba ko ma ba jana ba ko la sa o fa mi ara ta mo mo ke chugo de me se ta mo fe sa ba tle ni قران قران اتبعت لا قران سنة قران اتبعت لا قران دنا جنا كان كده يماوي سمره قد دلو تا من سوا دلا ودي كاجي قران سنة انا يماوي تامن منا ابد قران اتريد يجب لهذا البلد السفر هو تامن واجب يا مغفا مغم الجتاب لو نبي واجلا جتي بلو اوما واجب ان بسري اذا تامنك هنا قال قران قران ان كنتم مرضى ni mɔgɔ min man kɛnɛ aw ala safa wali mɔgɔ min yɛrɛ ni bɛ taama sira fɛ ni ji t'i bolo aw ja ahadun minkum minal ghaid walima dɔ taara banakɔtɔ la bara banakɔtɔ yɔrɔ la aw la mastum nisa wali mɔgɔ min jɛra a muso fɛ ni fan fan fa lam tajidu ma an ni mɔgɔ mɔgɔ fara min si ma ji sɔrɔ fa tayammamu sa'idan tayyiban nin bɛɛ bɛ se ka ta min kɛ dugumakolo sanuma na mɔgɔ minnu banabagatɔ do ji man kan ka s'a fari ma a bɛ degun sɔrɔ ale bɛ taamunu kɛ mɔgɔ min ye taamaden ye a bɛ baaji la ji t'a bolo ale fana bɛ taamunu kɛ wali mɔgɔ min yɛrɛ a bɔra banakɔtɔ hali ni taamaden tɛ mɛ a bɛ sigida min na ji ko ka gɛlɛ a ma ji yɛrɛ sɔrɔ hali n'a bɛ dugu kɔnɔ mɛ ji tɛ yen o tuma na o fana bɛ taamunu kɛ wali mɔgɔ min jɛra a muso fɛ sisan a kan ka jɛnɛba min ko o tuma na jɛnɛba ko ji ma sɔrɔ a bolo seli waati sera a bɛ taamunu kɛ a bɛ seli ni bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn fɛn ma ji sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa mun kɛ ka sɔrɔ ka seli ni ye kɔnɛ a y'a yɛrɛ de n'a tigi jigi tigɛra k'a fɔ wagati bɛna ban ka fara ma ji sɔrɔ a bɛ taa mun kɛ ni fɛn fɔra ale jigi tigɛra jiko la seli fana wagati bɛna don a n'i ma taa min kɛ wagati bɛna ban ka fara ma ji sɔrɔ a jigi tigɛra jiko la a bɛ taa mun kɛ ka sɔrɔ ka seli. وقال يجب ما أردني إذا لجبت لها نفسي للسفر سيدا وقال يجب ما أردني يرى نتائج إذا سيدا وقال يجب ما أردني أبسر أواجب يا أكلامه أكلامه أكلامه أكلامه أكلامه أكلامه إذا لجبت لها نفسي للسفر ناطر عليك سيدا جيت سيدا سافر ما أبسر أكلامه أكلامه أكلامه أكلامه أكلامه أكلامه walima hali n'a tɛ taama na basa ka kɛ bana dɔ kama bana min b'a bali ji ka s'a fari ma ni bana b'a bali ji ka s'a fari ma dɔrɔn o kɛra taamaden sa o taamaden tɛ sa o a bɛ ji to yen parce que a ɲɔgɔnna delila ka saaba dɔw sɔrɔ o tun bɛ taama sira fɛ cɛ dɔ saaba kelen a jogina jogin da in fanga bonyana jɛnɛba nan'a sɔrɔ o tuma na a ye saaba tɔw ɲininka jɛnɛba ale sɔrɔ ale dun joginnen don a bɛ siran ji kana se a fari ma o kana tɔɔrɔ s'a ma a bɛ se ka siri ji ta wa ta mun ko tun a bɛ ko de ani min bɛ ɲɔgɔn fɛ o t'a kiti dɔn u k'a ma k'a bɛ ko k'a bɛ jɛnɛba ko de k'a bɛ ji a bɛ ko de a y'a ko ji sera jugu da ma a sara u nana ka na ɲɛfɔ ala kɛra ala kɛra ko ma a ko ma ko ala kɛra o ta tiɲɛ a y'u dama de k'aw de y'a faga k'aw de fɔ ninnu ye munna a tɛ fɛn min kiti dɔn a tɛ ɲininkali kɛ yann'a ka jaabili kɛ e tɛ fɛn min kiti dɔn munna i b'a jaabi n'i tɛ min kiti dɔn yann'i ka jaabi i bɛ ɲininkali kɛ de ka sɔrɔ k'a dɔn parce que baara fɔra jumɛn o de ye ɲininkali ye o donc n'i tɛ fɛn min kiti dɔn dɔrɔn kana kiri ka ɲininkali k'a la f'i ka i kana kiri ka jaabi di a la f'i ka ɲininkali kɛ e t'a kiti dɔn dɔrɔn e sina ka dɔ fara yɛrɛ ma ten o ti daga marasuru ko ne ma ko k'a t'a la kuma lɔ ala k'aw ta tiɲɛ aw de f'u ma aw de y'a faga a tɛ fɛn min dɔn munna a bɛ sin ka kiri tigɛ n'a ye ni yɛrɛ bɛ sunan nali abu dawudi jamana in bɛ cogo y'o ye i bɛna mɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ nana don a k'a fɔ k'a ta da a bɛ sin ka dɔ fiyɛ ten n t'a dɔn taa la fiyewu sin ka dɔ fɔ ten bon ni ya fa mo na bare mi ga fa na ire ni mara ka fo ni iman kana e beji to hal ji bi ba tu ta mu ke ka sura ka asil aw ma yin yadu ala basih wanna bana wa to mi afse da sirji ta ku ki yana bana bara na afse da sirji ra ta te san kiyai wala ji kuma ni da yadu na alin ji ra ka ji ale ti ga tara ma ka ta ji ta mu ko te da ji da mu kana ta mu ke kase ba da sura ta ji ma ra na ti ra ka ma de ko bana wa ale ti ga tara ma na afse da ma ji la na mu ko te mu ma ji da ma ba ka ci bi ra ta mu ke a ti na na ka sura ka sura abu tukula tamadin fara a fara mata wuke ya kobe mun da alin ji ga turu yare koi an ji man da an ji ga turu kasaba wai ya ta wuru ko ko na da ta tran ji da ran na ba ba ne ga ga sara ma ne ta tra mai ubi ubi ka ubi ji ka kuma na tra mai na da a ba ji to dan a sai na ne a are ma ja na ba ba ga ci yara da ni fara ta ta ji na ne kuma no gara da be jito e ka tamuke awu sima warma yara tuba na ne wara bisa ka tsara yi su bu sira ku jibu kana a fara ku wara ka tsaya wala Allah ta ara manja kuma bi wuri je bita mun ta be sirji bita mun ta sirji to wa idha ayyuhal musafir kuma ni tamaje na dangania na wara ci na bi ujul mani bil waqti ka fa bina jisra ka fa silwati ma ba akhara ila alati ubnabe tamu toyka sri yakariya kabla wakati labana sri bana wakati ku fala sa ina wakati dona wakati taban tra de de nyo na ale nana ya kafa brama ya mista la ram na mista ka jisra ni ate ubna se ga wakati fala se ni toy sri la wakati labana abara ma pabna jisra ka be wakati labana kasi malike ofe san fla de be na wati fala baraji ka bulu wati toye ada kase sili wati sabale fala flana sabana fala baraji ka bulu flana sabana yi hukmana ta mu fara siliji sili ka sili ta ka sili o fara ku sama cha ka bunga tima ta mu na sili ka maliki o hukmana ta fala de bi samin ka wati fala sili ka sa flana sabana yi ta sirji fara sili ka sa ka tima ta mu na sili ka o bolo go sa ko sirji ofu sama chaka giringa tuma wati ku fara taka na fara kuma yin fa sirji la sirji ofu sama chaka ko ka tuma wati ku fara la sirji ka wa kama tuma ku fara sirji ka la ban ma kono kasu go kuna kan sirji o daraja ka bon ta mun sirji ma to na fara kuma yin fa ya fa a fa mera de ina ko wati ku fara si o daraja ka bo wati ku fara na do ji tebulo ikama mun nasa ka ta mun ta ka sirji ne jigina da kan ka fiyana na wati ba muna ji soro da ya ji bulo ubana sirji du fara o kafsa ka ta ta mu tarika ubana ta fara da ni ha soro ni kafsa sa wati ku fara sirji kafsa ka ta la ba na ne wati ku fara na sirji ta mu ne la ba muna ke sirji ne sirji fara kafsa ka ta mu ma ubana min fara wati fu samantiya fara ani sirji fu samantiya yo fara da ni ha soro sirji daraja ka ba ma ta ne ku fara sirji ربنا كتاب لك الله بما كن يقول كاتب يا فتيني هذا كتاب لا ملك يا مذهب بعد دون بعد وإن يلتك كون أنا مرام جيجي تجارا سيسا يندم في أولي يرا جيجي تجارا تسيجي بنا سرجي سرا وقت لا بنا هو جيجي لا تجاي سرا وبما جالا من هي تامو تا وقت دامنا تجا سلك ميا بلا كلا ما كن سنا جي سرا جيجي لا تجاي بلا تبي كاري جيكو kari wati tufai wati ka silike wa illa yakun inda wa fil ilm ko mani dana ni ati bolo ka fu na jisra wati labana ya ta ma ku wata ke ko mani wati ta wance ibi ga ta mun ka silike ni dana na bi bolo mi sira ka fu wati labana to be jisra ko mani ibi wati labana ko ka ji ni ki ga silike ko te kuma ku kolawa boni jigi tigara fana ka fa kitna jira sura wati ra kono fiu uda mana tibuno ita mu ne rasili wati wa wati damena ne ni siga siga na jira mbe ji sura te ji sura ibe ga sili bla wati tana jala yo ma kono ni ma ji sura bi ta mu ne kila sili ke wa kanali ka bo tugo la fana in khala man la tukal da'at al waqti ni sura ma ka fa wati ra kono fiu tina ji sura wa la ta'a o tuma na nka i hakili b'a la peut-être mina ji sɔrɔ o sigasiga n'a ye ko ni mɔgɔ min ta min na ni mɔgɔ kɔfɔlen minnu na ko nka n'a labana ka ji sɔrɔ wagati tɔ kɔnɔ o y'a sɔrɔ a kun selila kaba yɛrɛ ko mɛ a bɛ sigi a la tuguni na min ye banabagatɔ ta fanfɛla ye mɔgɔ min ni a ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min ji d'a ma banabagatɔ don a ma mɔgɔ sɔrɔ min ji d'a ma a ye taa min na selila ni wɛrɛ nana wagati ban ni ji sɔrɔla a bolo mɔgɔ ji d'a ma k'a ka kan ka segin a ta kan mɛ ni seginna tɛ wajibi dɛ malikɛw b'a fɔ ko istiri b'a bana a kanni don donc n'i m'a kɛ fɛn t'a la seli ka ɲi nka a kanni don i ka segin a kan malikɛw fɛ mɛ radi yɛrɛ min ɲɔgɔn ka segin a kan sigi o kuma yɛrɛ tɛ yen o ye dalilu kɛnɛma ye nka malikɛw fɛ i bɛ segin a kan mɛ istiri b'a bana a kanni don i ka segin a kan. ko mɔgɔ min fana bɛ ka siran wara ɲɛ k'a fɔ ji bɛ yan fɛ wara de bɛ yen ni n taara n bɛ kungo sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna o. ko taamaden min fana bɛ ka siran k'a fɔ k'a tɛna ji sɔrɔ wagati kɔnɔna na nka a y'a nata k'a fɔ a dɔw la yanni n ka wagati ma k'a bɛna ji sɔrɔ ko nka mɔgɔ si man ka segin ka mun seli kan fana kana ni mɔgɔ kɔfɔlen ye. banabagatɔ min ni a sigara ko a tɛna mɔgɔ sɔrɔ min na ji d'a ma a ye ta minnu dɛmɛ mɔgɔ bɛna ji d'a ma o bɛ segin a ta kan wali mɔgɔ min fana a siranna k'a fɔ ko waraw bɛ kɔda la ni n taara u bɛna kojugu kɛ n'ale ta minnu kɛ a bɛna ji sɔrɔ kɔsafɛ a bɛ segin a ka seli kan walima mɔgɔ yɛrɛ min yɛrɛ danganiya danganiya t'a bolo k'a bɛna ji sɔrɔ a ye ta minnu ta a bɛna ji sɔrɔ o tuma ninnu saba bɛɛ kan ka segin u ta kan malikɛw fɛ mɛ a seginni min don bɛ segin a kan iste baa bɛna kanne don. لا واجب تي فاتي سلا نوامن بيرو ما جي سرو ويو تامن متا كايرا كا بوكول بي سيني سيني غا نو جي سرو ني ني فو مالكا بولو سيني تي واجب دي ما كامن لي دو سيني مان فارا نا واجب تي زيني تامن نا رسول درا ني جي تي باوا سا an na ji sɔrɔ a seli ka ɲi baasi foyi ti la dalilu nana alisa dɔ la min hadis abi sayid al-khudri radiyallahu anhu ale ko ko cɛ fila bɔra u bɛ taa baazi la sabatɔ fila u tun bɛ taa baazi la seli waati sera ji tun t'u bolo u ma ji sɔrɔ ka seli ji ta u fila bɛ ta minnu kɛ u seli la taalen ɲɛ u nana ji sɔrɔ o tuma na u fara ɲɔgɔn kan kelen y'a jira k'a fɔ k'u kan ka segin seli kan kelen ko ko ayi k'u man ka segin a kan o ye ɲɔgɔn sɔsɔ o tuma na min ko ko segin man kan ale wasa don a ka seli la mɛ kelen dɔ ye seliji ta ka tila ka segin a ka seli kan u seginna ka na arafulu fɛ ɲɔgɔn ci ba ma u y'a ɲɛfɔ a ye tumana min na o tuma na min ma sɔn ka segin a ta kan a ko ma ko a sɔta sunna k'e de bɛnna sunna ma a ko ma k'e de bɛnna sunna ma. yani sharaka kiya ni tuba mun aide bena o ma to buna ko be ma ko baraji fula bai pasi ya jija ni ne mustahidu ni fula o kuma na je ka jija baraji sara me min bena suna ma de ta sa bai e ga e ke sa jija ke don na be ka jija ke ka nyenyi ni afula o kuma ka jija yi abe baraji sara la jija mi ge abe baraji sara ha lai fulu mi ya baraji sara pasi ke don ngala do ni min fara be ma ga jija ke de mɔgɔ min ye kunfin ma nka fɛn bɛ jija kɛ e bɛ dɔnna ɲininka de dɔnna de bɛ jija kɛ n'a fila baraji sɔrɔ la nka kunfin dɔnnaw de bɛ yen e ni jija ma nka bɛ ɲininkali kɛ de fɛn wɛrɛ ka fara fara ni min fɔra dɔw bɛ se k'a fɔ k'o bɛ jija kɛ k'a sɔrɔ o ma kalan ala ka tile ɲuman d'a ma o tuma a ko den ma k'o bɛnna suna ma a ko den de ma k'o bɛnna suna ma min ma sɔn ka segin a ta kan o de la n y'a fɔ k'a fɔ malikɛ min fɔ k'a kan mɛnɛ mɛ min saba ye e kana segin a kan o de ye suna ye o de daraja ka bon. arisa yi nana kitab minnu kɔnɔ arisa salen don parce que a nana sunan musnad darimi na ka fara abu dawuda kan ka fara nasayi kan hakim y'a na mustadrak ala sahihaini ka fara darakutini na a ka kitabu la tɔgɔ ye sunan. ani fana kuranaya fana nana n'a ye idha qumtum ila salati famsahu bi wujuhikum ka taa bila a laban na falam tajidu ma an fatayamamu a y'a la yɛrɛ ka kuma ye n'an ma ji sɔrɔ a ye taa mun e ma ju se tamun le se ba se bila ba se fo etila na ma ju so e tamun ara re koti e ma ju so wa ti do ra e tamun ga o pa le ju so la bere ga se kan ba se fo etila bon anyo de la ka mar fere de la kata na ko ho ko na fere imam ni mo ya le ma ko na de mo ya ma ko na fa ga ji guna ka fere ke ka fere le ma ba ka fere ka se ni mo ye ba se ale imam ra ki mo ma na se ni mo ye ka le ta kana ka o te be mo ra ji de guna ka fere ka ni na na ba ko je na ba ju de a fere de na ba ba da mo ra ka fo mo ga se ga ji guna ka fere ki ko ma da ma ni wa ti ti ba de ni wati wa mani ya ka ba wati bi bo jana wa no do meela bo na tra ji me tara de sima ni ta mu ke me ni ji te tara sima fo me sira ya da ma bi fara ya bi ji bi ko de kai na na be tara sima o ma na ta mu ta ha ta mu sira ke du ma ko lo ani fe fe na la su ba ma ko la tamu su ba ko de la oyi baba da mako la de yo tamu la nte fo bo ba mare bo la la tamu da mana da ba la so na ko la ha oyi baba da go la su ra ka de la so na ba de go la a bi se ka abanani a bi se ka wini la ni ti da me so asira sallama kalande an sa kuran ba ka sa kuran ta ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba mais la grande affirmation fait n'a pas la douille elle va la grande affirmation c'est où moi mais calandé ça n'est pas la voiture d'avis pour le tout de là de vous compte à bâchit et voilà mal que la voiture à moi et vous n'y a pas là bâchit et voilà à voiture d'aller d'apparaître pour le calandé à ce n'est pas le monsieur pour le calandé à voiture d'aller pour le tout de là compte à allez vous assurer tiens à l'eau pour le calandé et voilà wakati na bawo nigo misriji ta wakati go wakati go komu misriji ga suma doni ino samu parce wakati darla ka ugiri na misriji ta ya da ko dora mi balala ko wakati ko nimo ka dora wakati go ba ino samu ta ni sira go kule sura sura na bo sura ti ka sura kule mo bo wakati sira mata do ta da hide ala ka dora ta ira na ala ka na batu na ala assalamu alaikum Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes.